میں سوتا رہ گیا غفلت کی چادر تان کر افسوس، میں سوتا تان کر افسوس، خدا را میری بخشش کا ہو سامان، یا رسول عبادت سے میں ہائے جی چراتا ہی رہا رب کی عبادت سے گزارا غفلتوں میں سارا رمضان، یا رسول اللہ گزارا غفلتوں میں سارا رمضان، یا رسول اللہ چلا چلا چلا ستائیس آ گئی تاری، فقط دو دن کا اب رمضان، تو دل کا اب رمضان ہے مہمان، یا رسول اللہ مہ رمضان کی رخصت جانے عاشق پر قیامت ہے، مہ رمضان کی رخصت جانے عاشق پر قیامت ہے، گدا تے نو پریشان، یا رسول اللہ ہوا جاتا رخصت ماہ رمضان، یا رسول گھڑیوں کا یہ مہمان، یا رسول اللہ رہب چند گھڑیوں کا یہ مہمان یا رسول اللہ خوشی کی جب آیا خوشی کی لگیر توڑی ہر طرف رمضان جب آیا مسلمان یا رسول اللہ مسرت ہی مسرت اور خوشی ہی تھی خوشی جس دم نظر آیا ہلال ماہ رمضان یا رسول اللہ نظر آیا ہلال ماہ رمضان رسول اللہ شاہ غم کے مارے خون کے آنسو بہاتے ہیں چلا تڑ چلا چل روا ستائیس آ گئی تاری فقط دو دن کا اب رم دو دن کا رمضان